أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي فاكدها غزات لرا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام جد الشفيق صحيحك فالبند بوصد مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هغ مسجد أقصى تبوت باركنا حوله چمن داغے نگیر چا تیر برکتنا اچولی دل نوریہو من آیاتنا دیل پارا چمن خپل محبوب بندت اخیو من آیاتنا دخپل قدرت عجائبات انہو هو السمیع البصیر. بے شک دا اللہ پاک امدے اوری دن کے دیلی دن کے دے یادا بے شک محمد الرسول اللہ اوری دن کے دے پتسمیع دا اللہ سران او بصیر دے پتبصیر دا اللہ سرا. دا مسجد الحرام پورے مسجد الحرام نا مسجد الاقصا پورے پبرا پیغمبر علیہ السلام تشریفی اوڑو مسجد اقصا کے بلا تعداد فرشتے او 124,000 پیغمبران تا امامتی اوکللا زیادہ پیغمبران و مختصر مختصر تقریر نوشو اور آگے نہ پس دا آسمان نے یو پورے عظمت کے پورے الگے دلا یو اندر پایا اور در اتم میں آراج ہوئی پر پسے آسمان تا تک پوشو ہر آسمان کی دروازی دی اور ہر دروازے سروا جبرائیل علیہ السلام اجازت باقاعدہ اس ور میں تکو اور دور تکول نہ پس بغا رکھ نہ ام سوال جواب کے دو بیا ب دروازے کے دلا وہ آسمان نے جو ہر آسمان کی درما میں نشے دا ویدا سے دربان پر نام اس اکڑو آواز و ان کے سوب دے کم آسمان تجی روح القدس ویل دا پار دراز خیر البشر دلا مسان تزی ناموس جبرائیل علیہ السلام توی ناموس ویل دربان لری کور دے محمد نبی روان پبرا نشپد میں عراج دی خیر البشر رب نے قربان کا دا خیر البشر دے پا فلک دا رسالت کے مر دا مرسلان و نظر چند غورا زرد لاسما چزنزیر تا دراز منزل اگد دی سبحان تزی دروازہ با کلوش و مرحبا مرحبا با اوی دیشو وہ اسمانوں کی مختلف پیغمبران و سرا ملاقاتوں نم خوشل صدرت المنتہا تا رسید الکشو سدرت المنتہا تا سدرت المنتہا زکوئی کہ دا دا اوم اسمان نبرا دا جبرائیل یو لوے دفتر دے بلا تشبیح یو ہیڈ آفیس دے دزمکی نا چکم عملونا وغیرہ پا پور تا باندلار شی نا دا سدرت المنتہا کے لئے اشار شی دیا دا غینا مخی پا برزی او دا برد عرش نا چکم حکمون رازی نزمکتا اول اغا صدرت المنتحا تراشی نا دا صدرت المنتحا نا دی ازمکتا رازی ہر یو عدر چی رازی نا درے کافیانی جوڑی گی یو پا بردی یو پا خطزی یو صدرت المنتحا دفتر کے فاتح کی گی بلا تشبیح دا اللہ دا قدرت یو عظیم دا خانہ را صدرت المنتحا کی زمن پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل دا فرشتو پا شکل کی لیدل اکڑلا. سدرت المنتحانا مخ کے بیا جنتنا لیدل کی گی او شریف الاقلام مقام ورقصے بیا حجابات کبریانی حجابات کبریا کے دنور لا سن راہ کتشو دا پردونا پیغمبر علیہ السلام واغشت برمک کے اللہ سونا غسل اغذے تو رسید اور دا غزے کی ہو رف رف دے رف رف کے دے ندائی ہو تخ دے اور داغی نور دا نورنا زیاد تے چمک چمک داغی دا نورنا زیاد قدر تخت باندے پیغمبر علیہ السلام کے ناست مکہ بس عمر مقامات راجو پاگے باندے بس سفر کی گی داغی تعداد اللہ کا معلوم دے دا عرش الہی سے کم انوار دے آغا حص و طاقت نہ لڑی کی بیانی کی پیغمبر علیہ السلام رف رف باندھے تشریف فرماشو اللہ کا نزدیکت راضی قرب و نزدیکت راضی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ سے نزدیش ہو ثم دنا فتدلا اللہ پاک سرے نزدیکت شیویرے سنگت دا اللہ دا شان مناسب دا خپل محبوب زان تا نزدیکلے رے اللہ پاک اس دا پیغمبر علیہ السلام سرا بلا واسطے خبریں کئی منس کے حس کو واسطہ جبرائیل وغیرہ شتر نام نہ اللہ سے تپوس کئی محبوبہ یو دوست سے بل دوست نہ ملاقات لذی زان سرا زمین محبت نہ ڈک یو ڈالے اڑی نہ تر ابھی گڑی دنیا نہ راغلی مال راغلے نہ مال رکمت ہو ڈالے روڑے یہ محبوبت فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات پروردگار ما داس دالے روڑے دا کہ دیرہ با دیکھو خشی التحیات تمام عبادات قولیہ فزبان چیم زما سمرہ عبادات راجی و زما دا امت راجی نو اغا عبادت میں تال روڑی دی والصلوات اور تمام عبادات بدنیاں کہ زمانہ کی گی وہ زمانہ نیکان و امتیان و نکی گی اگر تمام عبادات بدنیاں میں در لرولی دی والطیبات اور تمام عبادات مالیہ کہ زمانہ مخکی گی وہ زمانہ امت مخکی گی اگر طول ساد پارا دی بلچانا پس ابرخ نشتری للہ خاص اللہ لرنی التحیات للہ والصلوات والطیبات دا تمام عبادات پر وردگار امثال میں روڑی دی اللہ وطی محبوب دے رخ کل دالے دے روڑے بالکل ما تقبل منظور دا جا پیغمبر علیہ السلام راز و نیاز خبر شروری وی پروردگار ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام خود خلیل جوڑ کر لے داغے پا بدل کے مالکم اعزاز آکے اے محبوبہ کا خود خلیلو کا نا خود تم ام خلیل ام حبیبی اے ربا اتخذت ابراہیم خلیلہ ابراہیم خود خلیل جوڑ کر لے نو اللہ وطوئی اتخذتک خلیلا و حبیبا اگر یواد خلیل دی خطن خلیل و حبیب دوارے نبی آواتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے الہا موسیٰ خود کریم اللہ جوڑ کرے دے بلا واسطے دے وطر خبر کری کریم اللہ لے رضما بکم حالی اللہ وطا فرمائی کلمتہو فوقتو رے اغسر خمد کوہ تو دفا سا خبر کری وکلمتک علا بسات العرش دا عرش دفا سا پتنزتا سر خبر کوما هذا دنيا فيو غروة لارو خبر من وصركولي او تنه كم مقام ترى رسولي على دسات النور دا عرش تطاس النوراني فرش مان دي والاري دلت تاتر خبركم جاوة تفرمي اله العالمين داود عليه السلام تخذ ملكا عظيما يولوي حكومة وركرو دا غفلات كري اصفل نرم كريوي اللہ وقت فرمائی وی کتاوت نے ملوی حکومت ور کرنو تعالی ملوی نبوت در کری دے دا غفلات کی خوبا اسکن نرمی کی دے تا فلات کی بنا مومنان زو نرم نرمی دی بیا محبوب فرمائی الہ العالمین سلیمان علیہ السلام تا خود داسل بی حکومت ور کرو جنات دے والا تابع کرو اور آگے بدل کے مالا سی اللہ وقت فرمائی ویستا ذکر میں پہر دے کیوں چکرے دے پزمکہ کے اوپا آسمان کے کل لما ذکرتا معیا محبوبہ کم کم دے کچھ دماء ذکر کی گئے نستا ذکر بخا مخارہ سرکی گئی گورنا پارش کے ویچے اشہد اللہ الہ الا اللہ نوی اشہد ان محمد رسول اللہ دا عرش دا پاس اللہ و رسول اللہ دوارا یا دیگی پزمکہ کے اندہ قشان تے عرض ہے چھو بستانم و زمانم یو دے ذکر کی گئی گورا خطیبان کدر دینے خطبہ و امتابم یادے امابم یادے کدر اختر خطبہ و امتابم یادے امابم یادے کدر نکاح خطبہ و امتابم یادے امابم یادے کل لما ذکرتو ذکرتا معیا جاولا اللہ دا عرش دا خزانونا سورة فاتحہ ورکلہ دا سورة بقرے آخری آیاتنا آمن الرسولنا آخر پورے ورکل آیات کرسی والا ورکلہ جا پیغمبر علیہ السلام و فرمائی الہا عیسیٰ علیہ السلام تخل توراتو کی انجیل تعلیم ورکڑے لے راند بے جوڑو لومر بے جمعی کول اللہ و فرمائی ویتن رحمت للعالمین جوڑ کرے ستا امت میرا تمام امتن میں بہترین جوڑ کرے لے تا تا میرا شفاعت اسد مقام در کرے لے او ما اقبل کتاب ستا دا امت پسینوں کے اخیرے داس بلا تعداد خبر نور پشلی فاوحا الى عبده ما اوحا اغا وحی و تعالیه کلکمچی ورتک ولا مخی پیغمبر علیہ السلام نومتیان فبارک خبرک اللہ و تفرمائی صاد امت گناہنا اگر تمی کسیلی دی نستا پا خاطر نستا دا امت طول گناہونا ماف کری دی ستا امت گناہونا کری دی ماو تا کسیلی دی وستا پا خاطر میں اگر طول بخلی دی اس پیغمبر علیہ السلام و تفرمائی پروردگار دا قیامت پر ازبانی زمان دا امت یانو عیسیٰ کتاب ماتا حوالکا زمان دا امت یانو دا عمل عیسیٰ کتاب ماتا حوالکا دا دے وجنہ سے نور خلق زمان دا امت دا گنانا خبر نشی الہ العالمین امتیان میں رسوا نشی نور خلق تب فتر لگی چی گورا دا دا چاہت امتی لی دفلانے کار کرے دفلانے کار کرے الہ العالمین دا عیسیٰ کتاب ماتا والکا ار امتی سر بزخت لی صحابو کبھر چی نور خلق خبر نشی نا اللہ و تفرمائی استاد امت عیبونا نور خلق تنخ کارکوما تراتا دا طول نزیاد محبوبی استاد امت اگا گنا کردی تا تنخ کارکوما بلتا بیسخ کارکوما سوی ماتو خیر تا تنخ کارکوما بس تا پا خاطر تا با امت نا کر دے بس بخری بلی نورو تا دا بی عیبون اخکارکو منا او یو دل خبر محبوب وورا پا قیامت کی داستا با امت سر کی دا پا خپل عصاب کو مکنا داو سر دا خپل و خبر و شرف بیت ورکو ما کچر سا امت تا زما دا خبرو دا کلام شرف ورکول میں مقصد نہیں نو ما بو تر علی صاحب کتاب ہم نو کرے دغا تکلیف بن مولا نو کرے تکلیف بن نو ور کرے او محبوب صاحب امت سره بقول کرے خبر کو نو ذکر اور فرید صاحب کو ما نو دا امت سره صاحب کتاب دا باعث رحمت سے پیغمبر علیہ السلام متفرمائی چه زما امت بانی با عذاب رازی وینا پخوالی امتنا زما نافرمانی کل آغی بانی با عذاب راتا سوکت پا توفان کے قرق کل پچا مکانی راورولی چالا می شکلو نبادر کل وستا دا امت گناہونا ستا پا تفیل بانی اغمام ماف کلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب صلی اللہ تمام عالم دار رحمت سا خاطر سا امت معاف دے محبوب سا امتیان دا سے پخکارا دلو کہ زما تابداری کی خوچ زان لشن نا فرمانی نہیں کی رخل کو مخ کے دیر تابدار دی خوچ دا سے خلوت کی شنو دیا زما نا فرمانی کی خوزے پخپل کرم مانے بخما چاہتے اختارا کو ممنا او گورا زود بندیانو در روزه زیمواری ما خوستا اومد زما پا زیمواری یقین نکی شپا و روز بد به دنیا پا غم کن خطیری روزی با کلا کلا با دیرو گتم کلا با دیرو گتم زما پا زیمواری وانی اعتبار نکی برما حق پا در روزه پا غم کن خطیری گورا در بندیانو سرگشتا زم کا تل کولی شما دوی لفتاری چی مانم اوشر میگی کنه دا بلیان مانم لگا حیو کی دا دوی سرگشتن والی زد بگل نکو ما زم لیدل کم فتاری چی دوی مانا حیو کی اوشر میگی محبوبا ستا اومتیان دا می جنت لپیدا کری او ستا دشمنان لنی دوزخ پیدا کری دی نستا و متیان در دوزخ در پلو کوشش کرو در جنت نلرنی در تختی ستا و مت زمان نفرت کی او غیر سر رغبت کی غیر سر امین کی ما سر امین نکی او گور ستا در امت نا در دور از عبادت زمان غوارما او ستا و متیان ما نا در کلون رزق مخی غواری شرمیگی نا او زستا با امت روزی بلا نور کوما او دی زما عبادت بلا نور کئی زما فضید بلچا عبادت کئی محبوب استا دا دے امتیان ازو شکایت گوری فرشتو تا نکوما خدا استا دا امتیان زما گلی ارچا تا کئی سختی دا تکلیف دے و غریب ما خدا ایسا نرا کئی دیا محبوب فرمائی الہ العالمین زما گنانگار امت باندے با عذاب راولی بیاوت اینا ترسو چھ شرکی نہیں کرنو بس عذاب بکی نرد کشرکی اوک بیا با عذاب دی او بیا مخی فرمائی محبوبا پٹولو پیغمبرانو بانے جنت تر اغی پورے حرام ترسو چھ تر جنت تر نو دینی او پٹولو امتنو تر اغی جنت حرام ترسو چھ ستا امت جنت تر نی تر خبر ہے ترے دا اللہ دا رسول اللہ تر منزا کی گی محبوبہ کما تفوڑا لے دے روڑے وی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ پاک محبوب کے رسطینو تفوڑا لے والا ورکی ویتا چکم دا لے روڑے راگے پا بدل کی بزم دا لے درکو ما التحیات للہ تمام عبادات قولی پروردگار تعالی رضی نہ اللہ جواب کی السلام علیک ایہا النبی دا زبانی دا قولی عبادات پا بدل کے السلام علیک پتا دے سلامتی آلی والصلوات التحیات للہ والصلوات صلوات بدنی عبادات میں تعالی رولی دی رارے بدل کی ہوئی ورحمت اللہ فبدل کے رحمت اللہ نے پتائی والطیبات مالی عبادات رارے بدل کی وبرکاتہ برکتن لتاثر وی دا اللہ برکتن لتاثر دا یو تحفے فبدل کے بلا بلا تحفا عظیم ورکیشن اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی السلام علیک ایہا النبی پتا دے سلامی یواد پیغمبر علیہ السلام کے ہوئی اس پیغمبر علیہ السلام سوئی السلام علینا فمن طولبان دے سلامتی آئی وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ فنیکان و بنیان و بانی دے سلامی اللہ سلام کرے دے یواد پیغمبر علیہ السلام تا السلام علینا صیغہ دا جمع روڑے دا فدے جمع کی پیغمبر علیہ السلام سو گزان پرے ہو گئے کن وی گنانگار امت طول گزان سر پر اخفل جو لے کے راتول کن اولی گنانگار راتول کن السلام علینا سلام بھی پمن بانے یواد پیغمبر علیہ السلام نا بلکہ تمام گنانگار امت بانے دن سلام بھی وعلى عباد الله الصالحين او دا اللہ اگر نیکان بزرگان بن جائے تابوید ان سلام بھی نیکان رسکل دا گنانگار اگر میں اول کو چرت منگو چرت دا اللہ سلام خدا پیغمبر علیہ السلام دیرہ شکریہ چھے منگے ہم پکی ہو دے کدھا اللہ سلام من تم راوست اخفل جو لے کے تو اللہ جمعہ تو پیغمبر علیہ السلام پدغ دے کن خپل امت تیر کرے نرے بیا رخصتو لوقت کی امت تپارا دالے یو سزان سارا کہ وہ پنزوس منزنہ بدوی کئی پنزوس منزنہ بسر و چشن بالکل قبول منزو پیغمبر علیہ السلام را روان شو پہ ابراہیم علیہ السلام ماندر آگے علی و طویق و غفو قلیل اللہ لی فنزوس منزلو باندے غصو نوی شپگم اسمان تا چرانے موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو وی فنزوس منزلو اللہ امت تا پارا رات لی ویستا امت کمزور زما بنی اسرائیل جو منزلو نیشی کولے ستا امت با فنزوس سو کی ویستو کم وی ورش الہ العالمین تسوالو کا درخواست کا کہ امت میں کمزور ہے پنزوس منظر بول نکلی سی دیکھ لگ تخفیف اور کنے پکار لے پیغمبر علیہ السلام تشریف اور محبوبہ سنگ یاد تشریف اور ویدا امت میں کمزور ہے پنزوس منظر نے کولی نہیں درخواست کو سی گزارا ہوا سرو کل کمے کا ہوتا وے خدا پنزوس کی پنجے میں رہتا معاف کر روان شو موسیٰ علیہ السلام تشریف اور ویسو شوی پیلو پکی کم شوی کمزور دی اومتو بیا ورشا بیا ورشا بیا ہر ویل بورتو پیلو پیلو منزن بے کمول اخر کی پیلو منزن پاتی شو موسیٰ علیہ السلام وطی اومت دی کمزور دی پیلو منزن دی شکولی درخواست کوی نور شرمیگا ما حیاء رازی دی نفس نور سو درخواست نہ کمول نشم کولے اس کو اسے دام میں کو انعام میں پس اگوا رہا موسیٰ علیہ السلام و تیلاش گورا پیغمبر علیہ السلام پنزوس کو تغارا کے خودلا اور موسیٰ علیہ السلام تچرو اسے ناغوتی دا دیر دی مولے دا موسیٰ علیہ السلام دا منگ دا پیغمبر علیہ السلام نا دیرو خیارو سا دا منگ پیغمبر علیہ السلام کو خیار دی اگر دے کہ تجلیات الہی دوم رزور لری کہ دیکھو اگر پنزوس و گرانوالے وہ تاڑو کارے دمنا اگر دے کہ پتہ نہ لگے دلا لیکن تجلیات سے کم اثر رہے اگر اثر دا اے رکھ للا وہ چی موسیٰ علیہ السلام کو روز اگر دے کہ تجلیات موسیٰ علیہ السلام تو دونوں مو آ رہا سیدھے اپا ہوش کیوں ہاں گوتے ورشہ کا بے کا ہن فاخری ذربان نے چھے تینزہ پاتی شو یو تک سفینہ نورانی اوری ازراغ للا و پیغمبر علیہ السلام پورتا اوکے جو ال تیسی جو کلا پروردگار تا پوچھ گئی محبوبہ سنگا بیاد سنگا تشریف روڑا نور کا میں این الہ العالمین دا نور کمی سوال کو نکوما کو یو سوال اس بل کوما کہ زما امت تا پینز منزو نکی نزیل با سواب سمر ورکے نو اللہ و تفرمائی ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید ز پخپلو بندیانو باندې ظلم هم نه کوم خو زما قول چرې بدلېږي نه پنځوس مونځونه مې ویلي دي د پنځوسو مونځونو پوره پوره ثواب به ورله ورکوم ستا امتي د پنځه مونځونه وکړي ثواب به د پنځوسو ورکوم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لس مثل الله پاک ورکوي به ثوابونه یو په لس باندې دي دیا وطن حکم کی گی محبوب ادا سے لکھ کر جنتن باندھ ورشا جنتن اگورا دو زخن اگورا جنتن طرف تور گئی د جنت چار دیواری دسرو زرو جنت یو دروازہ تم رپل ندا چلوے کا لپک مزر کے اپلن والے نقلا سی دا جنت پہ دروازہ بانی دکھ لی دا خیر خیرات ثواب یو پلس کے تو کچالا دے قرض ورک یو پاسل لس بے ثواب اے جبرائیل دا خیرات ثواب یو پلس دے اور دا قرض ثواب یو پاسل لس دا زیات ولی دی میرا دے وجہ دادا یہ دا سائل کے کل سوال کی نو کلے بے ضرورت ہم کئی مگر چ خیرات ور کی یو پلس دے خدا قرض راکم کرے قرض ورجی محتاج دے نو دے سکا قرض واری نو دل کی ور کی نو دے سواد نہ کر زیاد دے پیغمبر علیہ السلام جنت تا ور آرے دا مرغل رو خیمے تیاری لی دا جنت زمکا دا دا خالص و مشکو نجوڑا دا جنت کے قبضا یا سو گنبد غن میرے او پا دا اغینا سلور نہرونا راروان دی یو دا پیو یو دا شاتو یو دا عبو یو دا شرابو وی جبرائیل دا نہرونا کمزے نرازی وی دا رجے قبضے نروزی پیغمبر علیہ السلام اگا قبض کو لوک لگا دن نورا گئی نطاق قبہ کے دننا سلور سنے لگے دلی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پاگے باندی دکلی دی دا بسم اللہ دا دے نقشنا سلور نہر نرو جی دا بسم اللہ دا ممن دا شاتو نیر را روان دی بسم اللہ دا ممن دا شاتو نیر لفظ دا اللہ نا دا فیو نیر را روان دی او دا رحمان دا نمنا دا شراب تهور پاچی دا شراب دا جنت دا غی نهر را روان دی او دا رحیم دا نمنا دا قبو نهر را روان دی نکم بندہ چی پا اخلاص وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا سلور نهر لنا سکلبہ پی اللہ کی مخامخ یو عظیم الشان محل اولی دا تپوس کئی دا محل دا شاری وی محبوبہ دا محل دا اغی چاری چی او نابینای دا ناس اونیو یو او قدم روان کن سری رند پنا رزی پلین شی یعنکو دا ما ناس اونی سا زرند پلین شم بل سری راق دا ناس اونیو او قدم کرس کنی بوتا دا محل با پجنس چی اغی چاری ورکی چی دا نابینا تعاونی کرلی مخامخ یو بل محل دا سرو یاقوت نجور ری نہرونا پک جاری دی لاسے سہن کے بھی او نہر دے او پارے کے او خشتا جنیرہ مخلاصو وین دی ودا محل دے چاہے ودا دا عمر ابن خطاب دے. پیغمبر علیہ السلام ورتخو سر را واپس شو. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما تا دا عمر غیرت و حیاء را یاد شلا دا حیاء دا وجنا دا غیرت دا وجنا ویدت واپس شو مسی نتیوئی تے زما دا وطلون مخی زما کور پسندن نوتی سبا چی علوینو. پیغمبر علیہ السلام ناوتا فرمائی دا اللہ محبوبا ما با پتابا لغیرت شو دیر مخوچی ورغلے وی جبرائیل ورسرلی پا جنت کی داسی یو دیکی یو ڈلا حوران راجع مشوی وی او یو بل سر سسندری وی وی لگیا وی وی نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا نحن النائمات فلا نبعثو ابدا نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا توبا لمن کان لنا وکننا لها. جبرائیل علیہ السلام سے آواز تو بے چپ شئے سید البشر تشریف روڑے گی. نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا من با ہمیشہ پدے جنتنو کیو فلا نبیدو ابدا چرے بحلا چیگنو چرے بفنا چیگنا نحن النائمات فلا نبعثو ابدا من ہمیشہ پا نعمتنو کیو فلا نبعثو ابدا چرے بم فقیران چیگنا نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا من دخل خاوندانو نا ہمیشہ رضو خوش آلیو فلا نسخطو ابدا نچرے بم وطغطو کونو خوا چیگو بنا توبا لمن کان لنا وکننا لا خوش حالی دا اغشادا چیز اغوی دا من دا پارا دیو من دا اغوی دا پارا یو نالا جنت خوران یو والسرا پا خوش حالی بانی فندر وی جبرائیل و تی چک شو. یو طرف تلا سی خشتا خشتا خورانی دی پیغمبر علیہ السلام اغوی اولی دلی کلی کلی دی وی دیر خشتا ہے اللہم دیر نور خشتا کا اللہ دا والی زمان امتیان دیر دیر خوش آلکا دا سی او چالاکا گندے پچوے ما با قیامت پر سالا ورکے وی تا با بلال ورکو ما ناغا نور دا سی اپلا امتن ایلا دیل تور حبشی کو لام لگے ورکے وی بلال خو پا دنیا کے تور دے خو پا جنت کے با تچ پنوی زمیدن کی بای دا غدرن تور والے با تور را جمشن دا جنت خورانو تا پتندی بانے با خان لگولی کی تدا بوی حسن کدو بالش دا جنت دا خورانو حسن دا با دا بلال پا تور رنگ بانے خشتا کی گی آتا سما خواہ تاوے را تاوے پریلا چا غدرن قبولے کیوں کنا با دے قبلے شکر و بازا چا قبولے دیکھنے جنتوں نے پس دا دوزخوں نے طرف تا پیغمبر علیہ السلام کو قتل تاکہ قسم قسم عذابوں نے اللہ نے تطول مسلمانان کو ساتھی غٹ غٹ ماران لرمانان دا سر خر و دا خسر عمرہ او دا اخ عمرہ دا پر یہ گیڑو کے لئے کافر کے پراتے دی اور دا سی دا غر عمر پکی میچنیم پرتی وی دا غر غر عمر میچنی وی وی جبرائیل والی دا دوزخیان با پدی دوزخ کی میچنیم چور لی وی ندی با نچور لی پدی میچنو کی با دی دل کی گی دی میچنو زلانی با دی مگلی کی گی رک را دی گی با اللہ دی تطور ساتھ. ویچے محبوب ویچے دننا لگ دوزک تا ورشن وینا محبوب دننا مگا دا جنت چکم دارو غدان دینا ویچے دننا لاغ نشے وی من کو کدے کی گرزو را گرزو کنا ناول پا تا باندے دا ردو اینو پزان باندے اگر کیو کن بیا دا اور من تسن وز کسا دننا لار خوار سبا یخ پخشن دا بیا دونا خواری با بیا سنگا کی گی دا دوزک ہو گرن لے تو کسا دننا یوزن لار رو تون دا یخ پخشن تول کار برا دا خراب کی قدن نمز آئی بے نفس پیغمبر علیہ السلام واپسی اکللا براق باندے دا بیت المقدسنا مکہ مکرمیتا ترارا وانشو پلا ربان لے یو تجارتی قافلہ را روان ہوا روحا مقام ترو رسید بل یو قافلہ رچ لاغوی لے یو اخ رک شوی لے اگا خلق پا اخ پا شکرزی لا گرزی پیغمبر علیہ السلام براک نرا کشو بغل تے یو خیمہ لگے دے لے او بے پا کیوس کرے یو اخدا سے نہ قافلے وانا یرے دلو تختے دلو یو اخرا پرو کے دا حالات سے عمر علیہ السلام اولی دل یو خاکی رن اخری پاغبان دو بولے پرتیدی پھر عمر علیہ السلام سے مکہ مکرمے ترا ارسے دل دا سحر دا مانزل مخک مخک رو رسے دل ام حانی بی بی کور تر آگے ام حانی بی بی تے علوے کے بیگانے شفا کے در بیت المقدس پورے تلے ما آسمانوں تا آسمانوں نا برا عجیبہ عجیبہ واقعات ملی بی بی ام حانی بی بی وطوے کے دا خبر اگوارے بار چاہتا ہوں نکے خواہ لکہ دا کم بخت خلق ستا پشان کی گستاخی گو کی ستا و تکزیب گو کی وی نام ما تخو دا نبی بی لیشی چتبا انوے زبا الوین دا کورا و تا ام حانی بی بی دا پیغمبر علیہ السلام صادرونی بار نزا دا اللہ پا خاطر علمو آیا دا خلق برا پورو خندہ شروع کی وی پیغمبر علیہ السلام صادر اللہ سے پچکتی مخلاص کو کہ پچکتی صادر اللہ تو نا مقامق سینہ مبارک را پیغمبر علیہ السلام کارا شما او سینہ خود دیگا دا انوارو نا تجلیاتو نا دکوا ام حانی بی بوی دا دیگا نور و چمک دا تو چی دماغ سرگی عبر خیرے او پسیدہ پر فوراً پسیدہ پر وطن پیغمبر علیہ السلام باہر کہ قوت قریش را جمعو لمعراج واقعی ورطا بیان کرلا وی قریشو تکذیبو کہ کتا دروغ لی وی بعض قریشی را جمعشو کہ بیت المقدس خمن لی دلے لی ترہ تل اغلی سا علامے بیان کا پلار دی سلی دلی بیت المقدس شرے نو آغی دروازی سوری کمل اختری مناری سوری دلار حالات بیان کا پیغمبر علیہ السلام نے ما دزمت حالات کا دیر نو کتلے بیت المقدس کا ندا سے دیر نو کتلے میں چدا خود دزمت حالات تھی شاید چی ردیس اکرانا تا پوچھ سنے کی دا اسمان آغی ارے و خبر تظور فغیر میں کتلے وہ دیدل تکی دا بیت المقدس تا پوچھ شورو کو حرم شریف کے مشرق طرف تا چیو گورے غرض جبل ابی قبیس شاہی محل کی پی جوڑ دیو سو ویچی میں دا غیر تا براو قتل نو بیت المقدس را تا غرد پاس اچک مخامخ کارے دو وی بس ماو تا قتل یہ دے خل کو بتا پوس کو چی دروازی سو دی ما باغی کیو قتل چی سو نگی کمان اختیو اگے کے بنو قتل منارے سو دی ہر خبر چی اگوی کولا وی ما بنا آگے نا قتل او تا بنویل یہ خلق ہوئے چدا جادو دے ابو جہل راغے ابو بکر توئی ابو بکر اشنا خود انن بلا خبر کہوی چی بے گاش پش پا کتل ان بیت المقدس تا جا اسمانون ستب دام منی وے کہ محبوب دقا سلیلی لکھا رہا تنگا چی توئی انو دن کن اسنا میں من لگا لا محبوب و سر پخفل خبرم نہ لکھرے تان درست ہوئے غن درست ہوئے بیا راغی پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام و تا دمی عراج واقعہ شوروک لگا بیت المقدس پوری تلیمہ نو ابو بکر صدیق غگو نکو خاموش پیغمبر علیہ السلام و تی ابو بکر والے تم لکنہ کافر و انکار کیسا غگ دیو نکو وی نا انکار خو نکو ماں دے معمولی خبر امانا تا تصدیق خواری سی تا بیت المقدس پوری تلی دا خو معمولی خبر اللہ غاک خبر اکیو تصدیق دے کوما ابو بکر تصدیق کی پیغمبر علیہ السلام و تا خبر اکللا تصدیق اوشو نا اس ابو بکر و تا وی وی دا اللہ محبوب ترا توی چی نزل من جبرائیل دا اسمان نظمہ کی ترا کشوی دا غی تصدیق کم کہ یو ذل دیوی چی زول اسمان کلارم نوالی دا تصدیق نکوم دروی جبرائیل نزل راضی زول آغی تصدیق کم چی اونن جبرائیل لاغلی دا حکم دا حکم روڑی دی نکو یو ذل توی چی زول آرم نوالی دا تصدیق نکوم دا انکار سوال نپیرا کی انکار نیش کرے تصدیق پہ جی ابو بکر صدیق اکر مددے وجنا اگر تو صدیق ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.